Rumand taħt tliet sal tniet. Iżda mhux biss. Studja f'Londra biex wara ġi Malta biex waqgħa fil-Katedra tal-Malti fl-Università. Sal tliet bila li jaħod l-aħħar sena tal-kors għall-avukat, ktibtu għawdex, bila li f'kustu ta' tliet arba xhur ma nafx jekk ftit ta' xhur għadu u inċident li niftakar dan ir-rumanz mudijat ħarġi li fawru skont il-maturità ta' snin li kelli li meta wasalt għal ċertu episodju it-tzija tiegħi Reġina kien jisimha ġabet li tazza bil-ħalib u kafe u jien ma ttendejx kif qed ngħid l-episodju ta' waħda mir-romanzi żeppjena bħalsa se niftakar għaxini il-qatta u ċappas kol madha. U tibatti meta naqra llum tara immedjatament l-istil jinbidel, jidher li kien hemm xi ħaġa tagħtuha. Dak kien ir-rumanz li ktibtu seta' u jkitbu ħafna iżjed kieku ma sibx ruħi professur. Ma li sibt ruħi professur katedra l-fqar fost il-fqar, ma katedri oħra li għalmu lingwa ta' kultura, ta' bijiet ta' snin, ta' poeti stabiliti, ta' protokolli xjenzjati, u jiena verba ftit poeziji u bil-grammatika ta' surdin, ma kienx hemm ħaġa oħra x'nagħmel li kważi nagħlem il-Malti f'dak il-livell, li allura ma kienx ikun postu f'università. Jiena illuminani il-bambin tajta fuq il-parti xjentifika. Meta tħall fuq il-parti xjentifika ħarġu kotba illi jiġġustifikaw il-katedra il għaliex huwa fuq il-livell wisq superjuri ta' tant illi wara il-kelm għalkemm illum il-lingwistika sa żmien ma kienx tistgħu ġew u kien hemm min ikkopjah il-Malti mbagħad imbagħad fejlu nħu pjaċir niġjaw u nara dal-iżvilupp. Ma qed nitkellem għal żmien tas-sena 1937 meta sewwet sirt l-ewwel professur tal-Malti bis-salarju ġennek ta' 137 lira fis-sena. 137 lira fis-sena jitlab 10 lira fis-sena. Sidden dik kelli dik privata. Ma dak kien il-każ. Anzi biex imorru fl-eru għaliex storikament il-katedra tal-Malti imlid vojt li ma kienx hemm, qatt ma kien hemm katedra tal-Malti. Dak li qed isir hawn għalija huwa friej fis-siġar taf inti meta is-siġar kultant meta jikbru jitfaċċa titfaċċa pjanta l-mort minnhom, tkun pjanta oħra, ma tkun dejjem bint is-siġra l-qadima. Il-katedra tal-Malti saret kienet li kelli mmur il-kondizzjoni li għamlu li barra di tas-salarju illi kien bħala biex kunetna kollox bil-għarf meta kelli private practice ta' avukat kien illi mmur l-Ingilterra studja il-lingwi orientali għamlu li lebda kondizzjoni. U tħal tal-PhD, ħedġu tal-ħagġeb, illi jira meta mortet dak is-żmien, naħseb jira l-ewwel wieħed minn is-sejn żmien illi kelli PhD għaw Malta bdejt tal-Ingilterra għax qabel, għax kont nabbija jien, kont naħseb ma' xi grat tal-qassisin tal-filosofija. Għaliex għamlu li l-lingwa orientali kien ġustifikata, il-kelma jena xejn żbaljata messa kienet lingwi semitiċi għax l-Orjentu għak bir wisq. Imma jibqa' l-fatt li għall-istorja tal-Malti biex il-Malti ma tnissellx Malta, ilhom nissell anke x'erba' kelmiet Kristu kien jgħidhom bis-Semitiku li nifuhom aħna qed fetaħ u Metalita u Bfajla and so on, jorbot il-Malti mal-kontinent tal-lingwi semitiċi. U għalhekk l-istudjużi ħafna Ġermaniżi, Taljani, Franċiżi oħrajn studjaw il-Malti xjentifikament qabel ħafna Maltin. Maltin li studjaw il-Malti xjentifikament kien hemm, imma billi ma kellhomx il-kors xjentifiku kienu ħolqu ċertu teoriji ngħidu aħna li llum għadhom x'aċċettawhom, ma kienet issir riċerka fost dak l-iżbalin. Kull bidu kien ibes, anki l-bidu tal-Katedra tal-Malti. Iżda l-iżvilupp tal-Katedra mexa qid fid fl-iżvilupp fir-rispett lejn lil-sim Malti, żbenijiet xejn faċli, jgħidilna Giuseppe Aquilina. Intom, se ċertu kont, sittu sodda mifruxa. Wala ħas ma kienx hekk. Ovdi s-sodda minni s-sodda mifruxa ħarġu studenti li llum qegħdin imexxu lil il-Muslim. Tintejni li l-materjal li kelli f'idejja huwa xejn sa tagħmel din il-katedra. Sa tkun professur tal-grammatika għall-iskej l-elementari, għax ma kien hawn xejn. Ftit poeżiji, mbagħad faċċa dun karm li għandu ċertu livell, hija xejn. Għalhekk imbagħad jiena mhux għalhekk biss anki min-natura tiegħi illum meta naqra leħen il-Malti nqallef is-snin biex nara xejn dakinhar, sibt li diġà kelli interess fl-etimoloġiji pereżempju, b'dizzjonarju tas-sinonimi. Li nagħmlu sa ma qalis minn nagħmlu x'kulħadd nagħmlu wkoll. Jiġifieri il-katedra kienet katedra b'sillabu letterali, però mbagħad jiena biex kont anki fil-neċessità textbook li niprovdi anki textbooks. Kien hemm il-poeti. Jiena nemmen illi huwa ħażin illi taqta l-bidu ta' xi ħaġa. Donnu bħal dak il-bliedem li jaħbi minn jommu u minn missieru. Allora jiena din l-antoloġija mbagħad bil-poeżiji u baqgħu sajri dallum. U wassaltom sal-poeżiji li forsi jiena stess ma tantx għandi twemmik bi fuqhom il-poeżiji, eċetera. Realista. Imma sajdon qabel għamilna l-antoloġiji li għadhom tajbin sal-lum il-wara ta' Arimanti fi żmien li kien nitħabtu biex il-Malti jidħol fl-iskejjel għaliex l-atmosfera hija x'ortiret xorta oħra minn illum, illum il-Malti ma ċċettat. Avolja wkoll jgħidu bil-Malti hija fil-kriżi u krizi ma nemmiex bi krizi. Meta niftakar ngħid telaq il-Malti. Allora niftakar, meta niftakar pereżempju ħaġa niftakar issa wkun fis-seminarju fejn ikun student jiena u jiġi fuqi ekklesjastiku kbir. Da jgħidu mhux ħela ta' żmien. Mhux ħajat istorja x'inti l-Malti x'irrid. Kien hemm dik il-mentalità il-Malti tal-Ċina. Jien l-ewwel professuri tal-Malti tiegħi kienu n-nies ġenwini tal-art, il-kampanjoni li jitkellmu Malti tajjeb, li t-tradizzjoni tal-Malti qiegħda tikber magħhom u kabruhom. Ommi li kienet titkellem bil-Malti ma kienx hemm dak is-snobiżmu. Ħaġa oħra grazzja talla li ma twelidx familja fejn l-idijat ikunu maħżulin. Bin-nannu għat-tifel tiegħu u bit-tifel għat-tifel u dejjem tirripeti għax id-nannu kien hekk, aħna konna naħsbu hekk. Allora jiema kellix l-ħsieb, jiġifieri il-proċess mentali tal-iżvilupp fuq il-Malti tiegħi kien proċess ta' deċiżjoni magħmula fuq il-kuxjenza ta' ċittadin li qed jgħix ma' fard li hija Malta Maltija. Ma llum meta ngħid din, ħadd minnkom u se jara qed ngħid xi ħaġa sodja. Ma tistaġeb kemm dam il-poplu Malti u forsi għadu ma wasalx biex jafferma l-identità nazzjonali Maltija tiegħu. Kien hemm dejjem dak l-inferiority complex li ġejja bil-fatt li konna maħkumin u allura konna ħarsu li ta' fuqna ikbar minna ta' ċivilizzati. U l-Malti baqalu, ma kien hemm imbagħad nies oħra ta' mi fakarom u tinsawomx, anki jekk xjentifikament ma laħqux il-qoċċata, bdew minn Michelangelo Vassalli, De Soldanis, oħrajn ta' wara, illi studjaw il-Malti serjament, ħolqu atmosfera ta' studji, illi minnum waslanna għandha l-studju. Fi klim ieħor, il-katedra tal-Malti bdiet b'mod elementari, b'mod esperimentali, b'mod tentativ. لیل الخطبه نفتخر عملت قبل حترشت اش بش يزاو ما يبورتاش البروزا بالتية زيش فلو بيت البروزا بش الاشغر لك سبيسمن بالموزا بالتية قبل داك كفاتي لكم يرا وسايدو كنتار دي ستدنت قبل داك المكين الوارداري مالتي يحد في الاستاس كامب في لوكول كدب وكول اي بي فلا اللي عفلو اللي قبل كتبة تالسكولا Tul il-karriera tiegħu ta' studjus il-professur Giuse Aquilina għamela mal-aqwa kittiba tal-Malti u personalitajiet importanti f'Malta. Kien ħabib ta' Nino Cremona, ta' Dunkarm u l-professur Pietru Paul Sajdon, post ħafna oħrajn. Kien jaf ukoll lill-professur Anastasio Kuxkieri. Cremona kien ħabib tiegħi kien jiġi jarani l-Birgu. Illa li xmiġa ġejta u Malta, jena għakkor noqot għanzijieti il-Birgu, li f'dar li f'isħajt maħajt mal-Knisja, konna naħarfu għax kellu bħal taħqiħa karakteristika ti għajdu ġej s-Sunni, kieħiġi. U jitkellem bie fuq il-Malti, niftakar meta rċieva minnant il-Ministru tal-Edukazzjoni ta' dak is-smien, meta il-Malti kienu magħhom iżjed fil-ġlieda tal-lingwa milli fil-kwestjonijiet soċjali, irċieva ordni li m'arrux juża il-J with W, kien wiċċu qisu skorpla. Issa dak kien nazzjonalista, jgħidu fajn ma kienx kontak minn dak. Imma taf inti meta jiddaħlu n-nies li jidhru jafu dak li ma jafux jibda jinkwieta. Jiena ma' Cremona kontint mhux kien jiġi għandi nista' ngħid li kien bis-saħħa tiegħi illi stampa il-dram tiegħu, il-fidwa tal-bdiewa kien jiġi għandi magħmul romblu karti, kalligrafija ta' waħda mill-ħutu l-bniet, ma xogħol jistampom ġdejn hawn. U kien stampom, meta jistampom l-ewwel jirilli fit-teacher, ftit. Konna ħafna intimi, kien hemm ħafna għandi hemmhekk ieħor minn għandu, dunkar nafu wkoll, dunkar nafu ħafna daw kollha ta' żmieni kien. Xogħlu kien ix-xogħol tal-librerija, kont imur fejnu, kien iħobb jitkellem miegħi, darba milli kompliment tal-poeżija tiegħi għal il-poeta Aquilina, ma kontx preżuntuż biżejjed u ġaltu jneħħiha, u neħħiha miskin. Kien min idem integru li mraffinat. Jiddispjaċini meta ta' n-nies li ma rajx qalbu ħażina li jinsultaw ġentilmen għax kien. Ridjen ġentlom, għak mux bis palasis, fil-mod kif jitkellem, kif jaħseb, kif ridem nadif. Kienu għom il-Malti, il-sagrifika il-lingwa li kien għamil is-sefija italjan, biex għabad, kontra kuxkiri, għara kuxkiri darba, għadda li gbar rispettali, ma ta' li deċa, li deċa għu t-rħobbu. Darba li s-li l-isfel, għalli ma italjan il-Malti u kien għata, u kien poeta tajjeb, kuxkiri ta' fux. Ma il-politika dik li jenna jidila nejmet jgħal aġġettif ta' marħa politika, ħawdet ħafna għalti. Sajdon u matkonna intimi, Sajdon kienu li ħajġi xinin idħol għal professorat, mi t-sarat, għall-ewel jena marriċ, għax kontan diħeċ minn avukate. Għallu ftakarti jgħem bittajpjati xol tal-memoria tal-liġi, għab s-sena għatta xier ma s-sena uħra, so ma s-sirt u s-sirt jgħela, mat. Ma Sajdon għabedna l-ħen il-Malti. Sajdon kien għal xi żmien editur. Jiena kont editur tal-Malti għal ħafna snin. Jaf aktar fuqi u fuq huwa kassar kulxin illi kiteb il-ktieb tiegħu Aquilina u l-Malti. Allura hu jaf fuqi jiżib billi naf fuq in-nifsijien. Kien konna fl-istaġilijiet għall-Malti. Kien żmien fejn anki li tabel dak li konna nagħmlu fuq l-ewwel faċċata. Slogans li appellaw għal sens patriotiku tal-Malti li kien mejjed u jgħajmlu, bħajna għajmlu, eccetera. Ma kis għajdu miskin, rafu wicċu. Rafu wicċu, għalma rafu wicċu dunkar. Xie darba għadċa ħati li t-jagħmel, ikollu l-koraċċi għajt il-verità, jifittex l-artikli fil-gazzetti u jiktib u jibdu tom għall-istoria. Kem Sajdon, kem Dunkar, kienu insultati il għal-ġabew u meċċew il-Malti. X'kien jaħseb il-professur Giuse Aquilina fuq il-Malti tal-lum? Il-Siena jinsab fi krizi? Ħafna drabi tara il-kritika l-Malti xi ħadd joħroġ b'nota sinċera għalih imma drammatika, jiena raħ aħjar. Għandna ġurnali bil-Malti kemm trid, illi tippretendi li dawn il-Malti ma jagħmlux iż-żmien fl-aħħar mill-aħħar. Ma tistax teżaġerat ikollok se tibgħu u aħjar miż-żmien meta il-Malti kien bismen. Qed tifhem? Askont ma kien hawn. Kien hemm żmien meta anki ġeraħal biex jagħmlu pritka tal-qaddis kien jiġibu ħed Taljan. U għandi niftakar bniedem ħabib tiegħi raħli biex kien jaf li dan il-qassis Taljan kien predikatur tajjeb. Daqs kemm iġġestikola kamra fajdeh, ma kien jifhim xejn. Ma mal kien aħbi l-ġibi kien poplu f'qin, ħadu f'qin. Imma il-kriżi il-Malti illum jrid ngħidu aħna li ma jkunu ħadd l-idea li sta tinfurzah bil-pulizija għax toħloq reazzjoni. Il-Malti trid iddarri n-nies iħobbuh kif ħabba jiri aħna. U dak isir bil-paċenzja is-sabar. Mhux xi darba jsir. Imma qasanna naħsbu li l-massa Ingliża, il-massa Taljana, il-massa Franċiża huma mitlu fuq il-lingwi tagħhom bħala lingwa u ma dejjem il-kor tal-intellettwali illi mexxu idijat intellettwali. Oħra jimxu wara. Imma din l-idea ta' kriżi jiena ma nħossniex. Forsi hemm min ma jaqbex miegħi u kont uħu kosti nkun naf jekk l-idea ta' kriżi hix reali daqs kemm jaħdmu xuħud jew le. Jiena ngħid, għandha ħafna x'isir. Però llum tara ħafna nies illi jiddefendu l-Malti, anke kien hemm ġurnal. Jiena meta kont student kont pereżempju kelli ittri fit-tarsom volta li nikteb għomhom dokol żgħir għad difiża tal-Malti ma' professuri. Ma' wieħed professur jgħid aħna ma nsemmih xiex kont se nsemmih tal-università, tabib, kulkwart. Ma dawn kienu mrobbijin, għax il-bniedem kollu, imma tħares kollox l-istorja, titħares kollox lejn l-ambjent, il għaliex l-indipendenza tal-bniedem hija limitata. Aħna l-koll kondizjonati mis-soċjetà li ngħixu fiha. Jiena billi ma kontx minn xi professjonist, jien l-ewwel intellettwali fil-familja, qed tifhem, il-formazzjoni għamilta jiena mill-impressjoni tiegħi. U ma sitx ruħi illi ngħid isma' nannu kien jaħsibha hekk, kien dejjem hekk, aħna dejjem hekk tal-familja, qed tifhem ma kellix. Allura jiena wsalt illi l-Malti għalija kien jirrappreżenta dawk il-ħaddiema biżla, dawk il-ħaddiema tal-art, dawk li qalgħu l-frott mis-siġar u jitabgħu lilna u lilhom infushom u jaħbu u dawn huma il-poplu tagħna u l-lingwa tagħhom hi l-lingwa nazzjonali u l-lingwa sandar. Minkejja li kien ħobb il-Malti u kien iħobb u jħaddem sew l-Ingliż qatt ma kien eksklusiv nisimgħuh jgħid fis-silta li ġejja. Kien jaraf l-importanza li l-lingwa Ingliża għandha fid-dinja. Naf li l-istudenti kemm il-darba għedtilhom l-ewwel netta l-grad, għedtilhom biex billi tieħdu grad, jekk ma tibqax tistudjaw fi żmien dak il-grad isir jiġġorġu madwar noqta moza, ma jibqa' jiswa xejn, għax tinsa dak il-kontab u l-grad isir gidba. Fuq il-lingwa kont ngħidilhom ma nafx kont ngħidu illi aħna bħala gżira żgħira għandna bżonn l-ewwel nett nibdew bir-rispett tagħna nfusna. Il-Malti hija tawn u għandu jservi għal ħajja soċjali. Għal relazzjonijiet ma' barra jew anke tibijiet kulturali hemm l-Ingliż jew lingwa oħra. Dik li mieħor jiena qatt ma kont eskluzivi. Kont enfatiku fil-Malti u enfatiku fil-neċessità tal-kultura wiesa. Għax imbagħad jekk tingħalaq ġew ħaġa waħda biss, jiġilek bħal beppux u li jidħol fil-qoxra u jmuġġu fiha. Mela fil-qosor, il-Malti tagħna, il-Malti kabruh, il-Malti nużawh bis-serjetà għal skopijiet serji biex tedukaw biex nagħmlu. Jien għamilt il-waħda u l-oħra. Għamilt anki dik li nistgħu pionier tal-edukazzjoni ta' adult education għal Malta jien minn fuq refusion kif kien jgħidu li kien għal għandi issa ħotba ta' taħdidiet li tajbu fuq refusion fuq ma nafx kemm is-suġġett hemm kollha diversi. Illum ġbartu b'issa ħotba biżejjin madwar il-kod madwar. Le il-Malti niżgħu anke biex nedukaw. Imma mbagħad idi għad doroq bħal toroq dojo għad il-karretturi u karrozzi mi għandux minnhom. Li qed tifhem l-istitizzom da xejn spirtu liberali. U ma tkunx dittatur fil-gusti tiegħek. Jiena issa, jiena forsi qajt nikteb l-Ingliż, poeżija, xi qed poeżija bl-Ingliż, ngħidu wkoll għandi mal-ħames bit waħda kont nedita fl-università. The Journal of the Faculty of Arts, li għandikum ma' xoħra, u The Journal of Multi Studies. Journal of the Faculty of Arts kien ġurnal letterarju. Jek kont niktieb fih, kont anke poeżiji. Bil-Malti iktieb, ma ktibx ħafna. U jiena stess nipprova nagħmel eżami tiegħi nnifsu. Lieħor dispjaċiri jekk m'għadux ikber għal għaliex bih kont għall-istudju tal-Malti. Kont rabbejt diġa nukleus ta' studjużi barranin li kien jiġbu fuq Malti l-import xjentifiku. Il-professur Akulina għamel ħafna xogħol lingwistiku, fosthom fuq id-dialetti Maltin. Jiena u Dr. Iserlin li kien il-kap tal-Dipartiment tal-Lingwi Semitiċi fl-Università tal-Liġ, għamilna riċerki dialettali Malta u Għawdex u l-naxxina naslu sħawdex. Kienem studenti meta nara ritratt il-loħarġu ma' il-respons lokali u għafqis, rriti kompli, rriti ġiġi, rritla namlu, ma dada u nekka meta bisma ċertu suġġetti li mu biex daqxej popolari, issib il-blat ma' wicċej. Għax dak kien jixraq, għazam mitlufa, l-lum meta dialetti li għandhom storja tagħhom jekk tistudjom. Hela għaliex biex hemm dawk it-tibdiliet fonetiċi u anke xi użu ta' kliem. Ikun hemm raġuni storika għalihom dak se jintilfu. Għal għaliex illum qegħdin immorru lejn dik li jsejdu la pjanifikazzjoni. Kollox ċatt per l-Malti jagħmluna tar-refusion, il-Malti tal-gazzetti. Kien aħna anki materjal, u għat għandi d-dar, miġbur. Ma ma nawne kien rispons bejiet, fili, mux xoltana, kien joint work, xolta bejn tnejn, bejn l-Università ta' Malta u bejn l-Università ta' Leeds. U kellna dawn l-intervisti, etc. Iżda, ix-xogħol iżgur li jiqfa' jisemma' għalih il-professur Akulina u id-dizzjonarju. Xogħol monumentali. Ix-xogħol pereżempju li dejjaqni lili u ħadta fuq responsabilità tiegħi, ħafna kliem li popli oħra għandhom isma' għalihom, siġar m'għandix Malta, bejjem m'għandix Malta, alla ma sib xejn, jiddeskrivilek l-annimal, eċetera. Jiena għamilt tajthom isem, tgħidli f'tajthom. L-ewnet biex ma nqarraq ħadd għamilt asterisk jien quddiemha, jifidin għamilt tajjiena. Imma nieħdu bil-isem xjentifiku. Imma allura auto Franċiż għandu dil-kelma, Spanjol, Malti le. Il-Malti lingwistikament ta' żied. Ġar Italja dal-aħħar kellna l-famusa baqra miġruna tal-Ingilterra. It-Taljani għamlu la bakka folle bil-metka bl-Ingliż. Malti għan għazzi, ma jgħamil sforz. Kelma tiġeħ, ma jgħafx jgħi tisma kif sarajda bil-żieli. Għax dik u tajda hekk u tara u ġurnali għadu għad tidħol. Imma hawnhekk passxif. U bekk ġejna fit-tmiem ta' dan il-programm ta' ġieħ lill-professur Ġuse Akulina, il-Malti li tant ħadem għall-ilsien ta' pajjiżna. Xogħlu qatt mhux se jintesa għax intaġen u sar ħaġa waħda mal-kultura tagħna. Inselmilkom. Thank you. Saitu Pickwick, prezentazzjoni u produzzjoni ta' Ivan Sajt, dan il-program ġimtella bil-kollaborazzjoni ta' librerije tal-Università u bl-isbaħ xewqat ta' Bookstop, il-ħanut tal-kotba Pull Campus.